To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy złoto zimowych igrzysk. Kamil Stoch mistrzem olimpijskim na dużej skoczni. Litewska prezydent zapewnia, Litwa nie poprze głosowania przeciw Polsce w Radzie Unii Europejskiej. Morsy wskoczyły do jeziora po zmroku, za chwilę o dorocznej kąpieli w Olsztynie. Jest złoto. Kamil Stoch mistrzem olimpijskim na dużej skoczni w Pjongczangu. Polak obronił tytuł z Soczi. Srebrny medal zdobył Niemiec Andreas Wellinger, zwycięzca ze skoczni normalnej, a brąz Norwek Robert Johansson. Kilkaset osób dopingowało polskich skoczków w zębie rodzinnej miejscowości Kamila Stocha. Po ostatnim skoku zapanowała euforia, a górale nie kryli wzruszenia. Taki człowiek nie tylko w Polsce i Zimbie, ale w świecie go nie ma. No to jak nie być dumnym? Ja i stary, ale opanować co za mógł. Mamy ten pierwszy medal na tej olimpiadzie. No udało się w końcu. Miejmy nadzieję, że ten worek z medalami został rozwiązany. Dziękujemy! O wielkim sukcesie Kamila Stocha na zimowych igrzyskach w Pjongczangu już za chwilę w sporcie. Litwa nie poprze głosowania przeciwko Polsce w Radzie Unii Europejskiej. W ten sposób prezydent Dalia Grybauskaite odniosła się do sporu między Brukselą a rządem w Warszawie w sprawie reformy sądownictwa i wdrożonej wobec Polski procedury praworządności. Stanowisko państwa litewskiego w tej sprawie będzie jasne. Nie będziemy popierać głosowania przeciw państwu polskiemu z użyciem przymusu. Będziemy starali się doprowadzić do porozumienia między obiema stronami i poszukiwania rozwiązań. Litewska prezydent zapewniła, że nie popiera stosowania metody przymusu przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Jesteśmy za dialogiem, podkreślała Dalia Grybauskaite na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. W sprawie ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie należy się zgodzić z prezydentem, mówi szef MSZ-u. Życzylibyśmy sobie, żeby prace były dopuszczone i żeby trwała dyskusja historyków na ten temat, powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Prezydent podczas wizyty w Wilnie wyraził głębokie rozczarowanie tym, że temat ekshumacji nie został poruszony przez stronę ukraińską podczas piątkowego spotkania wicepremierów w Warszawie. Minister Czaputowicz ma nadzieję, że kwestie historyczne nie staną się przeszkodą między Polską a Ukrainą. Chodzi o to, żeby społeczeństwa mogły siebie poznawać swoje racje i żeby historycy mogli dyskutować na te tematy, żeby to nie stanowiło przeszkody w kontaktach dwustronnych. Bo jeszcze raz powtórzę, strategicznie co do integralności terytorialnej Ukrainy, obrony Ukrainy, wsparcia dla niej w sporze z Moskwą, a także dla proeuropejskiej orientacji Ukrainy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Spór między Warszawą i Kijowem nasilił się niecały rok temu, kiedy ukraiński IPN zakazał poszukiwania ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów. Decyzję strona ukraińska podjęła po zdemontowaniu pomnika UPA w Chruszowicach na Podkarpaciu. Na koniec kąpiel przy pochodniach, czyli doroczne święto morsów. Kilkaset osób wykąpało się po zmroku w olsztyńskim jeziorze Ukiel. Będę się kąpał. Dla mnie to jest przyjemność. Sama relaksacyjna po ciężkim tygodniu pracy. I przysiady, ile kto może. Raz, dwa, trzy. Alfred Rymarowicz. Od 20 lat kąpię się. Zimą, a czasem po ciemku. Raz na rok. Zahartowany mimo swojego wieku. Jak było? O, super, fantastycznie. Początkujący, drugi raz, ale fantastyczne wrażenie. Grupa robi swoje. Morsów dopingowało na olsztyńskiej plaży kilkaset osób. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Janek Kałucki. Kamil Stoch, bohaterem ósmego dnia zimowych igrzysk w Pjongczangu. Nasz skoczek narciarski wygrał dziś na dużym obiekcie i sięgnął po olimpijskie złoto. Stoch zachwycił w pierwszej i drugiej serii. Na początku poszybował 135 metrów, a następnie 136,5 metra. Polak o 3,4 punktu wyprzedził Andreasa Wellingera z Niemiec. Stoch oczarował sędziów nienagannym stylem, a koreańskich kibiców kaskiem. Nasz zawodnik ma namalowanego Feniksa. Nakrycia głowy niektórych kibiców urzekają pomysłowością, ale o tym już z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Od momentu, kiedy Koreańczyk Sung Bin zdobył złoto w skeletonie jadąc w kasku Ironmana, o kaskach zrobiło się głośno. Światowa opinia publiczna jakoś nie zauważyła wcześniej innych malowanych kasków, na przykład Kamila Stocha i jego lotniczej szachownicy. Artyści zdobią również kaski sportowców w innych dyscyplinach, ale na przykład te u hokejowych bramkarzy popsute są przez rzepy, zapięcia, paski, tymczasem kask skeletonisty To niczym nie zakłócona czysta powierzchnia polerowanego włókna węglowego w całości, no i najlepiej właśnie widoczna podczas zawodów. Dominują motywy zwierzęce. Mamy łby tygrysów, panter, lwów, motywy prosto z horrorów, zęby i paszcze oraz płomienie. Rumunka jechała z malowaniem nawiązującym do Drakuli, mistrz ze swoim komiksowym bohaterem z dzieciństwa, Iron Manem. Kto co wymyśli? Do 2010 roku skeletoniści jeździli w kaskach pożyczonych od narciarzy, skoczków spadochronowych, ale potem zaczęła się moda na malowanie kaski, które zapoczątkował John Montgomery. Zrobienie takiego kasku artystycznego cacka zajmuje do 100 godzin. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. W Korei prawdziwą furorę zrobiła też Ester Ladecka, która sensacyjnie wygrała alpejski supergigant. Czeszka, choć specjalizuje się w snowboardzie, a dziś zjeżdżała na pożyczonych nartach, to i tak pokonała wyżej notowane zawodniczki. Austriaczkę Anne Veit wyprzedziła o 0,01 sekundy. No, takich niezapomnianych historii nie oglądaliśmy w sobotnich meczach piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Wisła Płock pokonała Zagłębie Lubin 2-0, Krakowia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-1, a Wisła Kraków wygrała z Arką Gdynia 3-2. Jutro Lechia Gdańsk zmierzy się z Piastem Gliwice, a w najciekawszym spotkaniu Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin. Pomocnik Pogoni, a kiedyś Lecha Kamil Drygas. Idziemy do Poznania, na pewno będzie to bardzo ciężki mecz. Lech to jest praktycznie co roku czołówka w polskiej ekstraklasy, tak samo jest w tym roku, ale my zaczęliśmy tutaj u siebie od zwycięstwa. Lech swój pierwszy mecz zremisował. Myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo dobrze przygotowani, wiemy co mamy grać i pojedziemy do Poznania po 3 punkty. A w zagranicznych ligach Robert Lewandowski strzelił zwycięskiego gola dla Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Polski w doliczonym czasie meczu wykorzystał rzut karny i Bawarczycy wygrali z Wolfsburgiem 2-1. Natomiast w Hiszpanii FC Barcelona pewnie wygrała z Eibarem 2-0. Na koniec tenis, bo król Roger Federer kontynuuje swój zwycięski marsz. Numer 1 światowych kortów wygrał w Rotterdamie z Andrasem Seppim 6-3, 7-6 i awansował do finału turnieju ATP. Kolejnym rywalem Szwajcara będzie Grigori Dimitrov. Jutro na zmianę chmury i raz pogodzenia, niewielkie opady śniegu tylko na krańcach wschodnich. Termometry pokażą w Augustowie minus 1 stopień, w Rzeszowie plus 1, w Warszawie i Wrocławiu 2, w Szczecinie 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. O bielskiej zadymce jazzowej już ani mru-mru. Po co zresztą o tym gadać, skoro jutro już wszystko się zaczyna, no i pewnie spotkamy się w licznym gronie w Bielsku. A co będzie, to będzie. Jestem przekonany, że będzie dobrze, bo nigdy inaczej nie było. Warto może natomiast jeszcze dodać, że również w przyszłym tygodniu równolegle startuje festiwal klubu Odnowa w Toruniu. Więc jeśli komuś do Bielska daleko, polecam równie gorąco i Toruń, zwłaszcza, że obsada niesamowicie bogata będzie i Terence Blanchard, Adam Makowicz, Bóg raczy wiedzieć kto jeszcze. Tak czy inaczej, nie chciałbym już do tego tematu dzisiaj wracać, podobnie jak nie chciałbym wracać do stosiku z naszymi krajowymi nowościami, bo nasłuchaliśmy ich się ostatnio bardzo dużo. Dzisiaj rzucam hasło, grajmy Ellingtona. A dlaczego Ellingtona? Ano dlatego, bo to jeden z naszych najpoważniejszych jazzowych tatusiów, który zostawił nam spory spadek po sobie, w tym wiele jeszcze i do dziś nierozwikłanych tajemnic i dla wielu jazzmenów stanowi inspirację. Jazzmenów zresztą najróżniejszych gatunków, ale zacznijmy od gatunku podobnego. Bob Brookmeyer i jego pierwszy mini big band z roku 60. wydany jako płyta Portrait of the Artist. Bardzo ciekawa, a bardzo rzadko spotykana. No i temat o symbolicznym niemal tytule, czyli It don't mean a thing if you ain't got that swing, co na polski tłumaczy się lapidarnie: kto nie doda gazu, ten nie zagra jazzu. No więc będzie i gaz, będzie i parę mrocznych, tajemniczych dźwięków, a kto wśród solistów? Oczywiście sam Bob Brookmeyer na puzonie wentylowym, ale również i na fortepianie. Na trąbce nie jestem pewien, prawdopodobnie Nick Travis i na saksofonie altowym Gene Quill. A zatem posłuchajmy. Yeah. It don't mean a thing if you ain't got that swing. To właśnie starał się przed chwilą udokumentować Bob Brookmeyer ze swoją mini-orkiestrą. On też zafundował nam aż dwie solówki na puzonie wędylowym i na fortepianie, na trąbce przypuszczalnie Nick Travis i na alcie na pewno Gene Quill. I teraz pytanie, czy tylko w kręgach mainstreamowych Ellington nadal jest wielbiony, powielany i inspirujący? Ależ oczywiście nie. On miał wpływ także i na zespoły o zupełnie innym nastawieniu. Na przykład popatrzmy, Weather Report. I to w swoim koronnym składzie, czyli Joe Zawinul klawiatury, Wayne Shorter saksofony, Peter Erskine perkusja, Jaco Pastorius gitara basowa i jest jeszcze Robert Thomas obsługujący hand drums, czyli taką perkusję, na której gra się nie pałkami, a rękoma. I w ich wykonaniu posłuchajmy prastarego ellingtonowskiego tematu Rocking in Rhythm. Ellingtonowskie Rocking in Rhythm i Weather Report, czyli Joe Zawinul, Wayne Shorter, Peter Erskine, Jaco Pastorius i Robert Thomas. A teraz zastanówmy się, czy dlatego tak chętnie sięgamy po ellingtonowskie kompozycje, że ciągle nas inspirują, czy może czynimy to bardziej z szacunku dla szacownego mistrza? Wydaje mi się, że jedno i drugie, ale przede wszystkim sięgamy po te kompozycje, ponieważ chce się je grać. Albo są porywające, tak jak to, co słyszeliśmy przed chwilą, albo przepiękne, liryczne i bogate harmonicznie, jak to, co właśnie usłyszymy w tej chwili, czyli Mike Brecker i In a Sentimental Mood, przy czym Brecker gra tym razem na tym specyficznym elektronicznym saksofonie, który nazywany jest skrótem EWI. Przepiękne. Mike Brecker in a sentimental mood. Czasami jednak ellingtonowskie inspiracje mogą sięgać bardzo daleko i przykładem tutaj będzie kolejne nagranko, a wyciągnąłem jej z płyty Herbiego Hancocka Gershwin's World. Znany temacik popularny pod tytułem Cottontail, ale przyznam się Państwu, że gdyby nie tych 8 taktów tematu zagranych na wstępie, to nigdy w życiu bym nie wpadł na podstawie dalszego ciągu, że jest to właśnie ten utwór, czy w ogóle, że jest to jakikolwiek Ellington. No cóż, różne ścieżki w różne strony jazzmenów prowadzą, ale ten temat niewątpliwie musiał być inspiracją. A zatem posłuchajmy. Herbie Hancock obsługuje klawiatury, Wayne Shorter znowu nam się pojawia, tym razem na tenorze, Ira Coleman bass i Terry Lyon Carrington perkus. Yeah. Herbie Hancock, fortepian, Wayne Shorter, saksofon, tenor, Ira Coleman, bass i Terry Lyne Carrington, perkusja, Cottontail. A czy wielki John Coltrane również inspirował się Ellingtonem? On mógł sobie pozwolić nawet na coś więcej, na nagranie wspólnej płyty, choć wydawałoby się, że to przecież dwa rozmaite światy, które do siebie pasować w żaden sposób nie będą. A jednak, posłuchajmy jednego z tych nagranek, ale zwróćmy uwagę. Tu nie będzie żadnej wielkiej orkiestry Ellingtona, tu będzie Ellington pianista i należy na to właśnie zwrócić uwagę, ponieważ pianistyka Ellingtona bardzo często bywała zupełnie niedoceniana, a to też jest jedno ze swego rodzaju arcydziełek. Obaj mistrzowie grają temat My Little Brown Book, a towarzyszy im Ellingtonowska sekcja, Aaron Bell kontrabas i Sam Woodyard perkusja. Mm-hmm. Fortepian John Coltrane, saksofon Aaron Bell, kontrabas i Sam Woodyard, perkusja. A ten utwór, My Little Brown Book, w gruncie rzeczy nie jest kompozycją Ellingtona, a Billiego Strayhorna. Ale to właśnie jedna z kolejnych tajemnic tamtych czasów. Ellington i Strayhorn to poniekąd jak gdyby jedna osoba, uzupełniali się wspaniale, a ich cała twórczość nie zaiskrzyłaby wszystkimi kolorami, gdyby nie oczywiście orkiestra Duke'a Ellingtona. Więc może pora oddać jej głos i proponuję Państwu kompozycję, która tym razem jest dziełem wspólnym Ellingtona i Strayhorna. Tut Suite. Całości niestety nie będę w stanie Państwu zaprezentować, bo brakłoby nam prawdopodobnie czasu, ale sięgnijmy po dwie ostatnie części i popatrzcie, ileż tu mieniących się kolorków. Od razu na wstępie te rozwibrowane saksofony, które nigdy i w żadnej innej orkiestrze w podobny sposób nie zabrzmiały. Dalej osobnymi kolorkami są poszczególni soliści z orkiestry Ellingtona. Quentin Jackson na puzonie, Shorty Baker na trąbce i wreszcie ta ostatnia żywiołowa część, gdzie do głosu dochodzi Paul Gonsalves na tenorze. A ten facet jak się rozpędzi, to już żadna siła go powstrzymać nie potrafi. A zatem posłuchajmy. Yeah. Oh. Duke Ellington, jego orkiestra i Toot Suite, a właściwie jej dwie ostatnie części, a solistami byli Quentin Jackson na puzonie, Short Baker trąbka i wreszcie niepowstrzymany Paul Gonzalez na tenorze. I szczerze mówiąc, na tym wyczerpałem już dzisiaj ten Ellingtonowski temat, ale Ellington stoi w dalszym ciągu przed nami otworem i proszę o nim nie zapominać. Natomiast na koniec, wbrew początkowym zastrzeżeniom, jednak sięgam do kącika z nowościami, aby przedstawić Państwu dość niesamowitą płytę zatytułowaną Duology. Jak nazwa wskazuje, wykonawców jest tylko dwóch. Piotr Lemańczyk, jak wiadomo, basista z Wybrzeża, którego energia zawsze roznosi, a ten drugi to Cezary Paciorek, najczęściej widywany przy fortepianie, ale jego prawdziwą pasją jest akordeon. I proszę nie patrzeć na ten akordeon jak na lekceważoną cyję, bo to instrument, z którego bardzo wiele można wykrzesać, za chwilę się o tym przekonamy i być może za chwilę zmienimy zdanie o możliwościach tego instrumentu. A ja już żegnam się powoli z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.